Vår neste gjest I studio I dag en mann som lider av forfølgelsesvanvidd. Hvor? Ja, her. Velkommen til studio, Peranoid. Hvem? Jeg? Lider jeg av forfølgelsesvanvidd? Det må være ondsinne rytter som satt ut av mine fiender. Akkurat, men I dette brevet har de skrevet oss at de jo lider av forfølgelsesvanvidd. Brev? Hvilket brev? Jeg har det her. Det der har ikke jeg skrevet. Det må være skrevet av noen andre. Og jeg har mine sterke mistanker om venn. Ja. Jeg har gitt nok. Jo, men avsenderadressen jo deres, ikke sant? Hva det her I hånden der? Det bare mikrofon. Er det ladd? Ikke pek på meg, men... Nei, slapp nå av da, Noir. Slapp av, ja. Det kan de si. De etter meg overalt. Hør nå her, Anu. Det ingen som etter dem. Hvem I all verden skulle ha interesse av? Og... Du! Ikke snu deg. Det en som holder øye med oss. Holder øye med oss? Hvem da? Gjennom vinduet på veggen der borte. Nei, det jo bare teknikeren det, og han... Ja, han avlytter oss jo. Han tar opp alt vi sier på bånd. Ja, det klart han må ta det opp på bånd. Det skal jo sendes I radio, ikke sant? Ja, men tenk om det faller I fienden sender. Hvem han der borte? Nei, det bare inspisienten, ikke sant? Du sikker på det? Ja. Ja, de skyr intet middel for å ta til livet av meg. Jeg helt sikker på at det inspisienten. Han der, han der. Det min kone, hun venter på at jeg skal bli ferdig for dagen. Unnskyld. Men han der da? Ja, det produksjonslederen, alt I orden. Produksjons... Han der borte da? Det bare... Det... Ah!